Sarangaya abeya, dala danguri daya, markale abeya, kari ganku gubaya. Sarangaya abeya, dala danguri daya, markale abeya, kari ganku gubaya, kari ganku gubaya. Aniga, aniga, aniga rasas, kafiritas, inangku furo. Anrabasizas, anigarasas, kafirintas, inakufuro, anrabasizas. Atadintas, iogalabas, inanajihadu, anrabasizas. Murtadintas, iogaladas, inanajihadu, anrabasizas. Murtadintas, iogaladas. In a jihad, an rabasidas. In a jihad, an rabasidas. Markale abeya, garigan kugubaya. Zavangai abeya, galadan kuridaya. Markale abeya, garigan kugubaya. Garigan kugubaya. Aniga, aniga. Aniga galkas, ina siga fakaru, aniga madunaye, aniga sidas. Aniga galkas, ina siga fakaru, aniga madunaye, aniga sidas. Murtadintas, iyo galadas, ina na jihadu, anraba sidas. Murtadintas, iyo galadas. إن الجهاد عرب سيداس مرتدين تاس إيو قلداس إن الجهاد عرب سيداس إن الجهاد عرب سيداس زوانكا يا عبايا دالا دانكوري دايا مركالا يا عبايا شكاري غانكو قبايا زوانكا يا عبايا دالا دانكوري دايا مركالا يا عبايا Garigan kugubaya, garigan kugubaya.